sang, der flyder forelskelsen. Den har samme tårten i sin fang, som fuldmånens strålende skin. Smil til mig, pige liv. Hør mit bankende hjertes bøn. Dans med mig, pige liv. Gennem natten så lys og køn. Kom med mig, pige liv. Vi går hjem over engen grøn. Alle fuglene synger i skoven. Når du smiler til mig, alle stjernerne blinker for oven. Og så kysser jeg dig. Er der en, der har den samme drøm? Det lysende hul som er mit. Når vi mødes af en tone strøm, så visker jeg stille om dig. Smil til mig, pige liv. Hør mit bankende hjertes bøn. Dans med mig, pige liv. Gennem natten så lys og køn. Kom med mig, pige liv. Vi går hjem over engen grøn. Alle fuglerne synger i skoven. Når du smiler til mig, alle stjernerne blinker for oven. Og så kysser jeg dig. Smil til mig, pige liv. Hør mit bankende hjertes bøn. Dans med mig, pige liv. Gennem natten så lys og køn. Kom med mig, pige liv. Vi går hjem over engen grøn. Alle fuglerne synger i skoven. Når du smiler til mig, alle stjernerne blinker for oven. Og så kysser jeg dig.